Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Alâ seyyidil murselin Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Dersimize başlarken şehit askerlerimizden piyade uzman çavuş İdris Mahat ve piyade er İsmail Anayurt şehitlerimize rahmetler niyaz ediyoruz. Rabbim rahmeti vasıasıyla merhamet buyursun. Seyahatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Ailelerine sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin. Hayırlı, uzun ömürlerle muammer eylesin. Allah'ım hayırlı teselliler bahşeylesin. Şehit askerlerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanuhu ve Celle. Ve amme nevalik ve la ilahe gayruk ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyleyip şehit askerlerimizin ve bundan önce şehit olmuş cümle şu hedamızın ervahine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Sen kabir istirahatlerini yevmen fevmen müzdad eyle ya Rabbel alemin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Yine böylece cemaatlerimizden, kardeşlerimizden Fatıma, Emine, Kadriye, Adem, Abdullah, Hamid isimli meyit ve meyitelerin bizlere haberi ulaştı. Daha da ulaşmak isteyen, ulaşamayan, vefat edeninin haberini bize ulaştıramayan kardeşlerimiz varsa Allah'ımız hepsini bilmektedir. Bizleri bir kere dahi dinleyen, sohbet dinleyen, Allah rızası için dinleyen, Allah rızası için muhabbet besleyen, ayet hadisleri dinlemek için ne kadar geri olsa da ve şu anda vefat edip isimlerini zikrettiğimiz kardeşlerimizin halleri Rabbimize ayandır. Nerede yattıkları, hangi kabirde yattıkları, kabir halleri, kabir azapları var mı, işte istirahatte midirler, hepsi Allah'ımıza ayandır. Allah'ım madem bu isimleri bize ulaştırdı, sizlere de amin demeyi nasip ediyor. Allah'ım bu dualar bereketine bu meyit ve meyiteler rahmet eylesin. Azapları varsa raf eylesin. Seyyiatları mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefes. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şan. Celle Celaluhu ve amme nevaluhu ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Hediyelerimizi fazl-ı keremine kabul eyleyip isimleri zikredilen meyit ve meytelerin ve daha evvel vefat etmiş olan cümle cemaatlerimizin ervahını hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbel alemin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi size bazı dualar, hacet namazları, iki tane hacet namazı yazmıştım. Bu iki hacet namazını beyan edecektim. Sonra önemli bir iki dua daha kaldı. Evvelce demek istedim, diyemedim. Vakitler yetmedi. Tabii daha çok kaldı. Onlarca belki dua Emraz-ı Sariye Bulaşıcı Hastalıklar kitabının ikinci cildinde özellikle meşayihtan nakledilen çok acayip dualar var. Yani kök yere inse adamı muhafaza edecek dualar var. Velakin birçoklarını demeye maalesef vakit bulamadık. Şimdi önemli bir rivayet var. Ali Haydar Efendi babamız da kaddesallahu aleyhi ve sellem bunu yazmış. Kendi hattıyla. Sonra Mahmud Efendi Üstadımız Hazretleri bunu kendi defterine nakleylemiş. Ben burada Efendi Hazretleri'nin eliyle el yazısını da bastım. O da Efendi babamızın yazısından alınmıştır diye not düşmüş. Osmanlıca hat ile. Sayfa 142'de. Fakat bunun çok önemi var. Hakikaten devam edebilsek acayip istifade edeceğiz. İnşallah Rahman. Şöyle ki, bu duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mana aleminde talim etmiş. Kadir-i Müşayhı'ndan kolbaşı Yafi'iye kolu var. İmam Yafi'i çok meşhur bir velidir. Çok ilim sahibidir. Mekke-i Mükerreme'de medfundur, vefat etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşayihtan bir zata bu duanın kelimelerini çok tekrarlamasını emrettiğini beyan ediyor. Bu da İmam Yafi'nin Ravdur Rayahin isimli eserinde geçiyor. İmam Hasan el-Attas'ın El-Kırtas isimli eserinde geçiyor. İmam Safuri'nin Nüzzetül Mecazi'ne geçiyor. İmam Şerci'nin El-Fevait. Bunlar çok muteber eserlerdir. Bunların hepsinde bahsi zikri var. İmam Yafi Hazretleri şöyle anlatıyor. Ravdur Rayahin isimli eserinde meşayihtan bir zatın şöyle anlattığını naklediyor ki bu eser bütün ulema ve meşayih tarafından makbul olup kaynak eserdir Ravdur Rayahin. Şimdi meşayihtan bir zat buyuruyor ki ben bir keresinde çok şiddetli bir hastalığa yakalandım. Artık hayatımdan ümidimi kestim. Yaşayacağımdan ümidimi kestim. Beni gören de benden ümidini kesti. Yani daha yaşamaz dediler. O sırada bulunduğum halin en şiddetli ve en sancılı dönemindeyken bir cuma gecesiydi. Yani Perşembe'ye cuma'ya bağlayan gece. Rüyamda şöyle gördüm. Bunların hepsi ulemanın, meşayihin eserlerinde tespit edilmiş, nakledilmiş, zikredilmiş. Öyle normal senin benim rüyama benzemez. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zuhur ettiği rüyalar biliyorsunuz çok muteberdir. Men ra'ani fil menam fekad ra'al hak. Beni rüyasında gören, tabii herkes hakkında denmez ama bu meşayih ki İmam Yafi'nin de kendisinden naklettiği, düşün ki çok daha evvelki meşayihtan, onlar güvenilir insanlar, Evliyaullah'ın büyüklerinden zatlar. Onun için beni gören hakkı görmüştür. Fe inne şeytane la temessalu bi, la tehayyalu bi de var. La tera'a bi de var. Bu hadis-i şeriflerin topladığın zaman manasını, şeytan benim suretime girip de ben senin peygamberinim, Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem diye görünemez. Onun için hiçbir surette görünemez. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asli hılkati sureti üzere de görünemez. Başka bir manada ben senin peygamberim diyemez şeklinde ulema mana vermişlerdir. Dolayısıyla bu rüyalar muteberdir. Beni gören hakkı görmüştür. Rüyamda gördüm ki bir adam yanıma gelip başımın ucunda oturdu. Onun ardından birçok halk yanıma girdi. Girdikleri zaman kuşlara benziyorlardı. Yani girerlerken kaptan içeri kuşlara benziyorlar. Yanıma oturduklarında insan suretine dönüştüler. Böylece birçok insan benim bulunduğum odaya girmeyi sürdürdüler. Benim gözüm hep kapıya doğru bakıyordu. Onların girmesi bitince başucumda oturan zat başını kaldırarak ben bu beldeye 3 kişiyi ziyaret için geldim dedi. Ben bu beldeye yani innemâ teytü hâzihil beldetel ziyareti selâsetin. Bu beldeye 3 kişiyi ziyaret için geldim dedi. Başımın ucuna oturan zat. Birincisi budur dedi. O zatı işaret ediyor. Yani İmam Yafi'i radıyallahu anh'ın kendisinden nakil yaptığı zatı gösteriyor. O başın ucuna oturan zat. Birincisi bu zatı ziyarete geldim. İkincisi Salih el-Hulkani isimli bir zat var. Onu ziyarete geldim. Üçüncüsü de ismini söylemediği bir kadından bahsetti. Bir üçüncü olarak da bir kadın var, salihatın isveden, mübareke kadınlardan. Onu ziyarete geldim. İki erkek, bir kadını ziyarete geldim buraya. Şimdi Salih el-Hulkani deyince diyor, ben diyor o zatı hiç tanımıyordum yani. O beldedeymiş o da ama onu hani veli olduğunu böyle tanımıyordum ama başımdaki zat öyle söyledi. Sonra elini benim yanımın üzerine koydu. Böyle işte artık sağ tarafına veya neyse. Buyurdu ki Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tevekkeltu alallah, İ'tasamtu billah, Fevvaztu emri ilallah, Ma şaa Allahu la kuvvete illa billah. Bu ne acayip bir duadır biliyor musunuz? Bismillah, Allah'ın adıyla şifa talep ediyorum, belaların açılmasını talep ediyorum. İşte hangi sıkıntım varsa ferah çıkmasını talep ediyorum. Rabbi Allah, Rabbim ancak Allah'tır. Hasbi Allah, Allah bana yeter, kimse lazım değil. Tevekkeltu alallah, ben ancak Allah'a tevekkül ettim. Her işimde ona itimat ettim. İ'tasamtu billah, ben ancak Allah'a sarıldım, yapıştım. Fevvaztu emri ilallah, ben bütün işlerimi ancak Allah'a ısmarladım. Maşallah la kuvvete illa billah. Allah ne dilerse olur, dilemediği olmaz. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye kuvvet bulunmaz. Ciltler dolusu kitap yazılır. Ciltler dolusu. Şu efendim kelimeler hakkında. Yedi yani kelime derken kelam manasında kullanıyoruz. Yedi cümle oluyor burada yani. Bu çok önemli. Bismillah bir. Rabbi Allah iki. Hasbi Allah üç. Tevekkeltu alallah dört. İ'tasamtu billah beş. Fevvaztu emri ilallah altı. Maşallah la kuvvete illa billah yedi. Bunların hepsi yani maşallah la kuvvete illa billah zaten Kehf suresinde ayette geçiyor. Hasbi Allah zaten hadis-i şeriflerde geçiyor. Ondan sonra efendim. Efendimiz'e emirde de geçiyor ayette. Kul hasbi Allah. Habibim söyle ki Allah bana yeter. Hasbiyallah. Ayette de geçiyor tabi. Ondan sonra fevvazu emriyle Allah, üfevvizu emriyle Allah şeklinde yine ayette geçiyor. Bunların hepsi tabi ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde geçiyor. Fakat bu yedi kelamı benim diyor yanıma tuttu, okudu diyor. Sonra bana buyurdu ki, buraya dikkat edersin. İstekfir min kıraati havlal kelimat. Bu kelimeleri okumayı çok yap. Bunun yani çokun biliyorsunuz çoğun en azı üçtür. Velakin bu duada özellikle bakayım Alaaddin Efendi babamızdan falan yazılırken bir sayı verilmiş mi? Ben yedi diye hatırlıyorum. Fakat burada yedi kere demiş. Evet. Yedi kere demiş çünkü gün içerisinde yedi kere okumak diyor. Meşayihin beyanı veçile bütün belalardan, vebadan, işte veba bu korona morona işleri ve hastalıklardan, genel manada tüm kanseri, ülseri, bütün hastalıklardan kurtulmak için meşayih tarafından tavsiye edilmiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak şimdi mana aleminde o zatı da anlatıyor da devamını. Bana dedi ki diyor o zat diyor ben işte bu beldeye üç kişi ziyaret için geldim. Ama işte geldi başıma oturdu diyor. Ondan sonra kuş şeklinde çok mahlukat odama doldular. Manevi, ruhani oldukları için onların kalabalığı dar odaya da sığar. Sonra diyor Adem'in suretine, insan şekline döndüler. Fakat ben şimdi kimseyi tanımıyorum. Başımın ucuna oturan zat dedi ki ben bu beldeye üç kişiyi ziyarete geldim. Birisi bu zattır. İmam-ı Yafi'nin nakil yaptığı zat. İkincisi ondan sonra efendim, Salih el-Hulkani'dir. Üçüncüsü bir kadının ismini söyledi diyor. Ben yani ikisini de tanımıyordum diyor. Hem de aynı beldedeler mesela. Şimdi sen İstanbul'da kim Salih'tir, kim Salihadır, kim Veli'dir, kim Veliye'dir, belki Beykoz'dadır. Ben mesela şimdi Beykoz'dayım, onları tanımıyorum yani. Tamam. Bazı evliya meşhurdur, maruftur. Bazıları gizlidir. Hafidir, mahfidir yani Allah Teala dostlarını velileri arasında, insanlar arasında velilerini gizlemiştir. Onun için ummadığın adam da velidir yani. O bilmiyoruz işte. Deyince ki ben bu beldede üç kişi ziyarete geldim, diğer ikisi tanımadığı halde düşün ne kadar özel insanlar yani. Bu zat gibi, nakleden zat gibi. Şimdi buyurdu ki bu kelimeleri çok oku. Fe inne fiha şifa min kulli sakam. Bu kelimelerde her hastalıktan şifa var. Ama her hastalık ha. Şu anda sizin ne hastalığınız var, ne hastanız var kim bilmiyorum. Okuyabilene öğretirsiniz. Okuyamayanın niyetine siz okursunuz. Okuyabilen mesela bazısı komada, bazısı yoğun bakımda, bazısı sancıdan bas bas bağırıyor. Nasıl okuyacak? Bunlarda her hastalıktan şifa var. Ve faraca min kulli gam. Her gamdan, kederden, sıkıntıdan çıkış var. Ya hepimizde ne bileyim ben son zamanlarda zaten milleti daha da psikoloji bozuldu da çok gam keder var yani. Çok üzüntü var. Yani insanlar bir türlü mutlu olamıyor. Huzur kalmamış. Ne bileyim yani biz belki gençliğimizde kine göre şimdi belki gençlerde yine vardır mutluluk. Biz yaşlandık falan bilmem ne bize mi bir hal oldu bilmiyorum ama ben yani tabii hiçbir şey zaten eskisi gibi huzur vermiyor artık yani. Gam var, keder var. Bir de insanların özel gamları var işte. Eşinden sıkıntısı olur, çocuğundan olur, işinden olur. İşte efendim geçiminden olur, hastalığından olur. Herkes belada ya. Kim gamsız, kedersiz, kim var? Efendim sen öyle der. Yani bir derdi olana derdi, gıpta ediyorum derdi. Hiç derdim yok diyene derdi, şaşırıyorum derdi. Desene ki derdi, aklın yok. Dersen bana ki hiç derdim yok, ne mutlu sana, aklın yok derim derdi. Çünkü neden? Şu dünyada, şu cihanda, nefsimiz, şahsımız, ailemiz, vatanımız, milletimiz, İslam vatanları, ehl-i sünnet, Müslümanlar vesaire. Bu kadar dert varken adam hiç derdim yok diyen adama şaşılmaz mı ya? Ne mutlu sana, aklın yok derim derdi. Çünkü neden? Akıllı olan nasıl üzülmez bu kadar olaya ya? Bu kadar üzücü haller yaşanıyor yani. Onun için her gamdan, kederden ferac var. Şimdi kimisi işte kadın erkek şiddetine maruz, kimi erkek kadının çilesini çekiyor, dırdırını işte efendim fitnesine maruz kalıyor. Efendim kimisi korku, panik içinde butona basıyor, polis çağırıyor, işte kocası dövüyor, sövüyor, kimine oğlu, kızı bilmem ne bıçak çekiyor, kimisi parasını almak için anasına babasına neler ediyor. Yani evlerde, ocaklarda ne dertler var biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Tasavvur edilemeyecek, aklından, hayalden geçmeyecek sıkıntılar var. Kimisini rehin almışlar, kimisini affedersiniz ırzını, haysiyetini satıyorlar, kimini pazarlıyorlar, kimini uyuşturucuya müptela etmişler. Yani bildiğiniz gibi bir durum yok ya. Nasıl derdim yok diyorsun? Yani. Dertsiz olan Adem'i sayma onu Adem'i. Hayvandan o dalilir, kaldı dalal içinde. Yani en büyük dert nasıl öleceğim derdi değil mi? Hoşnut hatime nasip olacak mı? Sonum iyi olacak mı? İmanımı kurtarabilecek miyim? Kabir azabına mı tutulacağım? Kabirde hesabıma, münker nekir suallerine cevap verebilecek miyim? Mahşerde durumum ne olacak? Sırattan geçebilecek miyim? Mizanda günahım, sevabım hangisi ağır gelecek? Havz-ı Kevser'den içebilecek miyim? Kovulacak mıyım? Sonum cennet mi olacak? Cehennem mi olacak? Ferikum fil cennet ve ferikum fil sa'ir. Bir fırka cennete, bir fırka cehenneme. Bu kadar gam var, keder var, dert var, tasa var. Dünyalık ayrı, ahiretlik ayrı. Adam diyor ki ben çok mutluyum, hiç derdim yok. Yani hakikaten ilginç bir şey ya. Yani o zaman orman mahsulleri de çok mutlu yani. Bir şey buluyor işte, ne diyorsun ondana? Bir yem buluyor işte, neyse av buluyor. Oh! Diyor. Hiç düşünüyor mu nasıl öleceğim? Kabir var, mahşer var. Mükellef değil. Mükellef değil yani, sorumlu değil. Sen insansın. Mükellefsin, mesulsün be muhterem kardeşim. Senin gibi, benim gibi adam dersiz nasıl olabilir? Peki bütün bu gamlerden, kederlerden ne var? Buyuruyor. Şu duayı her gün okuyun. Şu zikri yapın. Allah'ınıza sığınmanızı yapın. Her gamdan, kederden. Bak şimdi şu kadar. Binlerce, yüz binlerce insan hapiste var. Bazıları hakikaten suçsuz yatanlar var. Bazıları iftiraya uğramış var, gadre uğramış var, kumpasa uğramış var. Biz de yattık. Ve lakin, ya kardeşim benden dua istiyorsun. Tamam da. Yani el elin eşeğini demiş efendim. Islık çalarak arar yani. Bu dert senin başına gelmiş. Yanan sensin. Veya dışarıda anan baban üzülüyor. Çoluk çocuğun kalmış perişan. Sen hapislerde çürüyorsun. Yani niye okumuyorsun? Niye zikretmiyorsun? Ben sana dua edeyim. Tamam ben kime edeyim? İşte tanışmanış olur da hakikaten suçsuz olduğuna falan inandığımız, bildiğimiz bir şey olursa falan tabii ki dua ederim yani. Ama perizi hasta yapacak. Değil mi? Sen turşuya ben de sana dua edeyim yani. E senin miden hastanız. Sen acılıyı turşulu yiyorsun, bana da dua et diyorsun muhterem. E sen o niye kendini Allah'a yalvarmışsın? Niye Rabbim Allah'tır ancak bana Allah yeter, ben Allah'a tevekkül et, bak fevvastu emriyle Allah ne demek biliyor musun? Ali Firavun'un, Firavun hanedanın içine gizli, imanını gizleyen zatın duasıdır Kur'an-ı Kerim'de. Ve fevvudu emri ile Allah. Bütün işlerimi Allah'a ısmarlıyorum. İnnallâhe basîrun bil ibâd. Şüphesiz Allah kulları hakkıyla görendir. Bu, dedi. Ne buyuruyor Allah peşin ayetine? فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا Ne gizli planlar, ne hileler, ne hud'aler, ne tuzaklar, ne kötü işkence planları yaptılar Firavun ve hanedan. Allah o zatı korudu diyor. وَحَاكَ بِعَالِ فِرَوْنَ سُولُ عَذَابُ Eşeddü l-azab da var. Sûl azabı. اَنَّارِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِرًا Kötü azaplar, pis azaplar, murdar azaplar Firavun hanedanını kapladı, kuşattı buyuruyor. Onun için bak ulema öyle buyuruyor. Cafer Sadık'tan olacak radıyallahu anh. Şaşırıyorum diyor ya. Hile ve tuzak, düşmanların planlamaları karşısında sıkıntıya düşmüş adam nasıl ve öfevvudu emri ile Allah demez? Çünkü neden? E Allah peşine buyuruyor ki bütün kötü hilelerinden korudum diyor. Ondan sonra bir kereb meşakkat, musibete düşen nasıl la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demez. Çünkü Allah fesecebne ale ve neceyne amnel gam. Duasını kabul ettik, gamdan, kederden Yunus kulumuzu kurtardık buyuruyor. Ve kederkenin cül müminin. İnananları da böyle kurtarırız bu duayla buyuruyor. Nasıl demez diyor, şaşırdım diyor. Acip diyor limen übtiliye bil gammi kefe la kulu la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Anladın mı? Şaşırıyorum diyor. Acip tülümen üptüliye bilhafi düşman korkusuna tutulan. Şaşırıyorum diyor. Nasıl hasbunallahu ve ni'mel vekil demez diyor. Çünkü Allah ne buyuruyor? Fenkalebu bi ni'metin minallahi fadalin. Lem yemsesum su. Allah'ın nimetiyle lütfuyla sahabe-i kiram kafirleri takipten ganimetle döndüler. Hiçbir kötülük onlara erişmedi, dokunmadı buyuruyor. Bunlar hep ayet Kur'an'da. E bu dualar hepsi Kur'an'da. Bu işte bu yedi kelime dedim ya şimdi. Yedi saydık değil mi? Yedi saydık. Bu yedi kelime yedi kere okunuyor. Bu yedi kelime yedi kere okunuyor. Bunun içinde bak ne kadar ayetler var. Hasbiyallah var, tevekkeltü alallah. Bunlar hep Allah'ımızın emirleri. Bütün enbiyanın duaları bunlar. Bütün peygamberler böyle dediler. Hasbiyallah dedi İbrahim Aleyhisselam mancınıkla ateşe atılırken. Fevvazu emriyle Allah dedi. İşte fevvazu emriyle Allah dedi. Ali Firavun'un mümini olan zat. Hep Kur'an-ı Azimüşşan'da bunların bahsi var yani. Maşallah la kuvvete illa billah dedi. Bahçesine giren zat iki arkadaştılar. Biri kafir, biri mümin. Kehf suresinde anlatılıyor bunu. Maşallah la kuvvete illa billah diyen. Bahçesine bağına bir şey olmadı. Öbürüne ben öyle bir şeyler demem. Bırak o işleri bilmem ne. Ondan sonra bak benim çukurda bağım var, bostanım var. Senin bir şeysin yok, çulun yok bilmem ne. Ne bana Allah diyorsun maşallah la kuvvete illa billah falan. O diyor ona öyle öyle azde halte cennete kekurte maşallah la kuvvete illa billah. Ya bahçene bahçene giriyorsun bir kere Allah verdi demiyorsun. Niye bunu Allah murad etti de diledi de verdi Allah yardım olmasa ben bunu muhafaza edemem. Benim hiçbir şeye kuvvetim yetmez deseydin ya diyor. O da diyor aman sen diyor çulsuzun bir fakir fukara. Bana akıl mı öğretiyorsun diyor. Bağın bostanında diyor bir tane diyor işte efendim. Mahsulün yok, ürünün yok. Bana baksana diyor cennet gibi her yer diyor. Ama o da ne diyor ona? İnterane ne kallemin ki? Malem ve vele de benim malım az, evladım az. Senin malın, mülkün, çoluğun, çocuğun, aşiretin, kalabalık. Öyle görüyorsun ama فَاسَا رَبِّيَنْ يُوْتَيْنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكِ Senin bostanından daha hayırlısını Rabbim verecek diyor. وَيُرْسِلَ عَلَيَا حُسْمَانًا مِنَ السَّمَا Senin bağına, bostanına da gökten bir fırtına, bir yıldırım, bir kasırga, bir azap gönderecek. فَتُصْبِعَ سَعِيدًا زَلَكَ O bağım, bostanım, cennet gibi yemyeşillik, arazilerin diyor, sabaha vardığında dümdüz olacak. Kaygan araziye dönecek. Bir tane ot ocak kalmayacak. Ebusbaha ma'ama kavran. Sen niye böyle Allah'tan bilmiyorsun, maşallah demiyorsun? Suların dibine geçecek. Öyle ya, susuz bahçeye yetişir mi? Bahçede işte kuyular var, sular var, harklar akıyor bilmem ne. Sen de öyle bağ bostan yapmışsın. Bak Allah suyunu batırsın, yerin dibine de göreceksin. Allah suyu yerin dibine kaçırtırsa sen daha onu neyle arayacaksın? 70 bin metre, 70 metre kazdım, 100 metre kazdım, 200 metre kazdım. Ya Allah batırdı dibine suyu, sen nasıl bulup getireceksin? Anladın mı? Ondan sonra bir de sabah girdi bostanına, bahçesine, baktı ki فَاسْبَعُوا قَلِّبُ كَفَّيْا عَلَى مَا فَكَفِيَا. Ellerini böyle ovuşturuyor boşuna. Efendim ne masraflar ettim görüyor musun? وَيَخَابِيَتُنْ عَلَى عُرُوشَا. Bütün bağ bostan, ondan sonra çardaklar üzerlerine düşmüşler. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّي اَحَدًا. Keşke Rabbime kimseye şirk koşmasaydım. Keşke maşallah la kuvvete illa billah deseydim. Geçti. Geçti. Onun için bak bu duada neler var. Yedi kelimenin her birine tek tek yani anladın mı? Bismillah zaten. Bismillah ne diyorsun ya? Bütün dünya, gökler, yerler, alemler Bismillah üzerine durur. Sonları da hep lafz-ı celalle bitiyor farkındaysanız yani yedisinin de. İ'tasamtu billah. Ne demek ben Allah'a yapıştım deniyor mu ya? Ne buyuruyor Rabbim? Ve men ya'tasım billahi fakat hüdiye ile sıratı mustakim. Ya. Kim Allah'a yapışırsa, sarılırsa o dost doğru yola hidayet olunmuştur. Daha dünya ahirette ne korku var ne üzüntü var buyuruyor. Bak bu kelimelerin hepsinin anı. Tevekkeltu alallah ben. Ben ancak Allah'a tevekkül ettim. Hiç Allah kendine tevekkül eden zayi eder mi? Bütün peygamberler bu sözü söylediler. İşte hasbiyallah duasında aleyh tevekkeltu. Ben ancak Allah'a tevekkül ettim geçiyor. Sabah akşam yedi kere okunan duada. Tevekkül edeni mahrum etmez. Allah-u Teala kendisine itimat edeni zayi eder mi yani? Onun için başıma oturan zat dedi ki diyor bu kelimeleri çok oku. Bunlarda ne var? Her hastalıktan şifa var. Her gamdan feraç var. Gam ne demek? Üzüntü. Feraç ne demek? Çıkış. Açılım. Daralmışsın, bunalmışsın, psikolojik sorunlara tutulmuşsun. Ne bileyim insanlar biliyorsunuz intihara teşebbüs ediyor. Kimisi de intihar teşebbüsünü gerçekleştiriyor. Kimisi tabii efendim kurtarılıyor falan, öldürmek istiyor kendini ölemiyor falan, eceli gelmemişse falan. Ya bu ne kadar büyük bir gam keder var ki. Adamı canından bezdiriyor, adamı camdan attırıyor veyahut da kapı yutturuyor falan. Ya bu gamlar ağır kederler var ya. Ancak Allah'ın zikri açabilir bunu. Ondan sonra ve kürbetin Allah min külli gammin ve kürbetin burada da kürbeten olmuş benim gördüğüm kadarıyla. Bu çok büyük bir yanlış. Yani hareke bakımından manada sorun yok da sayfa 140. Hasan Hoca dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum. Ben bunları düzeltmiş oluyorum. Sonra yeniden böyle bir şeyler oluyor. Bu baskıya gidene kadar 40 elden geçiyor bilmiyorum. Ve kürbetin olacak ha. Sayfadaki şeyi zaptı düzeltin. Ve kürbetin bütün sıkıntılardan. Bu kadar da titizlik ediyorum. İşte çok titizlik ettiğin göze çöp girermiş. Ondan sonra. Her türlü kürbet demek sıkıntı, mahzuniyet demek. Onlardan her birinden feraç vardır. Kurtuluş vardır. Ve nasran alâ kulli adûvin. Her düşmana karşı yardım vardır. Düşman. İnsan düşmanı var, cin düşmanı var, iblisten düşmanı var. E cinler ya, bütün millet cindenmiş ya. Çoluğu, çocuğu, karısı, kurusu, herkes. Bende büyü var, öbürü bende cin var. Zaten cincilere, büyücülere sorsan illa sende bir şey var, boşta biri yok. Onlara da müşteri lazım tabii de. Ama insanlarda sebepsiz yere sıkıntılar var ya. Sebepsiz yere korkular var. Gece rüyasına korkutulmaklar var, karabasanlar var. Karakoncular var. Yani o, bunlar da yok değil yani. Yok değil. Adamlar da bunu hayal görmüyorlar yani. Hayal görmüyor. Çünkü efendim kıskıvrak tutuluyor. O sonra elini kolunda kıpırdayamıyor. Bağırmak sesi bağıramıyor, ses duyuramıyor. İnsanlar neler çekiyorlar. Neden işte bu kolaylar var yani. Çünkü neden? Bak her düşmana karşı burada yardım var diyor. Sen Allah'tan bu kelimelerle yedi kelimeyi yedi kere günde okusan derdin kalmıyor, hastalığın kalmıyor, düşmanın kalmıyor. Düşman minel cinneti ve nas. Şeyantin el insi vel cin. Kezalike cealna li kulli nebiyyin aduven. Her peygambere düşman yarattık diyor. Senin mi düşmanın ne olacak? Benim mi düşmanım olmaz? Her Müslümanın da tabii ki düşmanı var. Şeyatîn el-insi vel cin, cin ve insan şeytanları. İnsanı ne hale sokuyorlar ya? Cumartesine çevirirler adamı. Okumayan ne olur ya? Okumayan. Ben zikirsiz ve okumayan adamlar nasıl sabahtan akşama çıkıyorlar? Nasıl akşamdan sabaha çıkıyorlar? Nasıl oraları buraları yamulmuyor? Nasıl yüzleri tersine dönmüyor? Çünkü neden? Yani her taraf çarptıran sebeplerle dolu ya. Maddi manevi düşman bela var. Her düşmana karşı yardım var. Ve destek var. Peki. Ve evvelü men tekellemü bi'azil kelimat. Bu zikirleri ilk söyleyenler kim? Tamam. Bu zikirleri ilk söyleyenler kim? Bu 500 milyar, milyonluk, milyarlık sorudur ya. He? Saçma sapan şeyler. İşte bir şeyler. 1900 bilmem kaçta İsviçre'nin nüfusu kaçtı. Bana ne? Bilemezsen de parayı alamazsın işte. Ağlamayayım. Saçma. İlk fotoğraf makinesi ne zaman bulundu bilmem. Yani ilk fotoğraf ne zaman çekildi falan. O atıyor 1900, o atıyor 1700, 1826. Bravo falan falan falan. Ne olacak şimdi? Ne manası var? Ama burada çok önemli bir şey var. Bu yedi zikri ilk söyleyen kim? Çünkü neden? Onu bulduğumuz zaman oradaki sırrı bulacağız. İlk söyleyene ne lüzum etti de söyletildi. Ne lüzum etti? Ve Allah-u Teala onlara bunu neden öğretti? Çünkü Allah'tan başka kimse bir şey öğretmez. Peygamberlere de öğretiyor, meleklere de öğretiyor. Ama Allah-u Teala niçin öğretti? Aynı sorun bizde de var mı? Var. Ha? İlk söyleyen hameletün arş, arşı taşıyan meleklerdir. Aleyhissalatü vesselam. Hamele-i arş dedin mi? Ellezine yahmilûne el-arşe. Kur'an-ı Kerim arşı taşıyan o meleklerden bahsediyor. Şu anda arşı taşıyan melekler 4 tanedir. Onların hakkında çok acayip büyüklükleri, azametleri, heybetleri, suretleri, şekilleri, tesbihleri, zikirleri. Onlar hakkında müstakil kitaplar var yani. Arşı taşıyan meleke. Kur'an-ı Azimuşşan'da da hadis-i şeriflerde bahsediliyor. Onun hakkında malumat çok. Şu anda 4 tür sayıları mahşer günü 8 olacak. Ve yahmilu arşa rabbike fevkom yevmeydin semaniye. O mahşer gününde 8 kişi, 8 melek arşı taşıyacak buyuruyor. Bugünkü hadis-i şeriflerde şu anda zaten o gün 8 buyurmasından da anlaşılıyor. Bugün 4. Bu arşı taşıyan melekler. Allah'ın salatü selamı onların üzerine olsun. Allah Teala bizim tarafımızdan da onları tecellilerine, salavatına mazhar eylesin. Arş ne kadar büyük? Oho. Sana ne anlatayım? Kürsü ne kadar büyük onu anlatayım. Vesiha kürsiyyuhu semavat velat. 7 kat gökler. Daha biz 1. kat göğü bile göremiyoruz. Önden atmosferdeki dumanı görüyoruz yani. 1. kattan tut. Her birinin arası 500 senelik mesafede gidiyor. 7 kat böyle gök tabakatı var. Bir de 7 kat yerler var. Ve minel ardı mislehun ne'at kerimesiyle sabittir. Yerden de onların misli kadar. 7, 7, 14. 7 böyle gidiyor. 7 böyle şahin. Bu aralarında 500 senelik mesafeleri koy. Bu nasıl bir alem ya? Bu sadece dünya ile alakalı dünyanın tavanıyla tabanı yani. Bu Allah'ın bir kürsüsü var. Vesi'a kürsiyyü semavat vel arz. Bu 7 kat gökleri. Uzay, muzay, bilmem ne, gezegenler, felekler, şunlar bunlar. Bunlar hepsi bu dediğimin içinde. Bunların hepsi 7 katın içinde. 1. kat. Hatta uzay sistemi, Samanyolu vesaire vesaire bunların hepsi gezegenlerin alemi 1. katla alakalı. Çünkü neden? Zaten 2. kata astronotların işte efendim ne diyorsunuz teleskopların bilmem işte cihazların yolu yok ki 2. kata. 2. kata yolu yok. Daha 1. katı da görüntülemişler, görmüşler değiller. 1. kattan altındaki böyle gazeyyenne semaat dünya bir mesabiha. 1. kat size en yakın semayı diyor kandillerle süsledik. Yani yıldızlarla, gezegenlerle süsledik diyor. Yani şu andaki bütün gözün gördüğü, tabii göz çok ince göremiyor ama yine de yıldızları, gezegenleri, bazı gezegenleri, bazı ay, güneş gibi vesaire işte Süreyya yıldızı, bilmem bazı ne olsun küme yıldızları falan görebiliyoruz. Çıplak gözden de görülüyor. Ama bunun tabii efendim NASA'nın, MASA'nın işte neyse onların yaptığı gözlemlemelerdeki o gezegenlerin alemleri çok fazla. Ama onların hepsi birinci kat semavi bile değil. Birinci katın altında. Birinci kat tavansa bunlar tavandan sarkıtılan hem de ne kadar aşağıdaki avizeler misali. Ziynet ve süs olarak diyor. Yani Allah Teala'ya göre sen şuradaki taktığın ampul kadar hükmü yok onların yani. Ama bize göre tabii çok büyük cisimler, çok etkili cisimler falan filan Allah tesirat koymuş o burçlara. Şimdi bütün bunları yedi kat gökleri, bu da birinci katın altında diyorum sana. Daha onun üstüne bir var, arada 500 senelik mesafe var, ondan sonra iki var, böyle yedi kat var. Yerden de aşağı doğru böyle git bunlar. Bu yedi kat gökleri ve yedi kat yerlerin hepsini kürsü kaplamıştır diyor. Allah'ın kürsüsü. Bunlar da bazı derslerde işte ham maddeleri nedendir, neden yaratılmışlardır vesaire. Bayağı bir aklarında malumat var ama şimdi dersimizin sırası değil. Gökleri yerleri kürsü kaplamış. Peki arş ne kadar? Kürsü nerede? Arştan altta. Arş son cisim. Arştan sonra cisim yok. Madde alemi bitiyor. Arş da maddi boyutu olan bir alemdir. Elle tutulan, gözle görülen hissidir ve maddidir. Allah-u Teala bütün tecellileri, feyizleri, rahmetleri arşa yağar. Fakat arştan öte alemi imkan bitiyor. Alemi imkan, varlığı, yokluğu mümkün. O varlığı da yokluğu da düşünülebilen. Arşın da yokluğunu düşünebilirsin Allah yaratmasa zaten. Yoktu ya, o yarattı sonra da. Onun için alemi imkan ve Allah-u Teala'nın yarattıkların hepsi alemi imkan. Çünkü neden? Yaratmaya da bilirdi. Mecbur değildi ki. Alemi imkan o demek. Alemi vücub yokluğu düşünülemez. Allah-u Teala'nın sıfatları gibi, Allah-u Teala'nın isimleri gibi, Allah-u Teala'nın zat-ı pâkiş manisi gibi. Onlar da yaratılmış değiller ki, mahluk değil. Yaratılmış olmadık o zaman, o zaten varlığı kendinden oluyor. Varlığı kendinden olunca alemi vücub, yokluğu düşünülemiyor. Ama yaratılmışlarda demek ki yaratılmadan öncesi de vardı. Yokluktan varlığa çıktı. Demek ki bunun yokluk tarafı da mümkün. Çünkü var olmadan yoktu çünkü. Onun için zaten iki tarafı var yani. Alemi imkan o demek. Alemi vücub, varlığını kabullenmek zorunlu. Akıl asla onun olmamasını düşünemez. Alemi vücub. Arş alemi imkandadır yani. Yani varlığı yokluğu mümkün. Çünkü mahluk yaratılmış en nihayetinde. Onun için arş son cisimdir. Ama arştan öte Allah-u Teala'nın sıfatlarının, isimlerinin tecellileri, zilal dairesi, zilal. Asılları değil. Asıllar nerede? Zilal, gölgeler demek. Allah-u Teala sıfatlarının, isimlerinin, nurlarının, gölgelerinin yansımaları arşa vuruyor. Sonra o gölgenin orantılı olarak, nisbi olarak onun aslı, o aslın aslı, öz zat-ı Sübhaniye'ye ulaşana kadar. O noktada artık ne yok? Zaman yok, mekan yok, yukarı doğru yok, sağa doğru yok, alçağa doğru yok, orada yok. Çünkü bütün bu enlemler, boylamlar, denklemler, cihetler, hepsi üstlük, altlık, sağlık, solluk, bütün bu mefhumlar mahlukat ve yaratılmışlara göre. Çünkü onlar mekandadır. Alem-i Cüm Allah'ın isminin sıfatı mekan yokken de vardı. Zaman mefhumu yokken de vardı. Güneşle ayla başlayan güneş ay sistemi, zamanın başladığı sistemler yokken de vardı. Sen onu neye göre hangi zaman ve mekandan sınırlayabilirsin? Onun için arş son cisim. Peki kürsü gökleri yerleri kaplamış. Bu ne demektir? 18 bin alemi de kaplamış. Çünkü neden? Zaten senin alem dediğin, gezegenler dediğin, Mars dediğin, Kars dediğin, neyse yani yukarıdakilerine Kars demiyorlar da, efendim bütün bu sistem birinci katın altında zaten. Dolayısıyla yedi kat dediğin zaman bütün alemler onun içinde. Kürsü hepsini kaplamış. Arş, kürsü nispeti orantısına gelince ne buyuruyor? Mel kürsiyü fil arş illaki halkatin mülkatin fi ardı felatin. Kocaman Sina çölünü düşün. İşte Yavuz Sultan Selim nasıl geçti orayı falan, akıl mantık hala çözemiyorlar ya o kadar orduyla falan. Nasıl yemek getirttiler, nasıl kazan geçirttiler. Yani o taşınacak hali yok. Yani o kadar yani Sina çölü diyelim yani. Şimdi dünyada en bilinen. Koca bir çölün ortasına bir bilye atsan, bilye. Misket gibi bir şey. Şu kadar böyle halka. Halka var ya yuvarlak. Demir bir halka küçücük. Stent takıyorlar ya bizim de şeyimize. Kalbimize, şah damarımıza taktılar. İşte onu bize gösterdiler önceden takmadan. Küçücük bir şey. Yağlısı var, yağsızı var. Ucuzu var, pahalısı var. Bilmem ne. Küçük bir stent. Halka yani bildiğiniz. Çelik veya nedense işte. Sen o bilyeyi, halkayı çölün ortasına assan. O çölde onun esamesi okun mu? Ne hükmü olur? Kim nerede bulabilir onu daha ya? Fırlattı çölün ortasına. İşte o halka, o çöle nispetle ne kadar küçük kalırsa o gökleri yerleri kaplamış olan kürsü de arşın yanında o halka gibi kalır. Şimdi bu arşı kim taşıyor? 4 tane melek. Bununla bu kadar büyük arşı taşımak için o meleğin ne kadar kuvvetli olması lazım? Ne kadar kuvvetli olması lazım? Şimdi bu 7 zikri ilk söyleyenler kimlermiş? Arşı taşıyan melekler. Zira hine umiru bihamlihi. O zat söylüyor. Meşayihten zatın başına geldi oturdu ya. Ta baştan geliyoruz. Dersin başını dinlemeyenler seni nereden gidiyoruz anlamaz. Tamam mı? O baş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu çıkacak meydana da şimdi daha tabii o zat anlatıyor rivayeti. Diyor başımın ucuna geldi oturdu bir zat ama öyle ağır hastayım ki diyor. Herkes ümidi kesti benden. Kimse daha yaşamaz demişler. Ağrımın sancımın zirve yaptığı noktada geldi oturdu başım. Şu kelimeleri çok oku buyurdu. Çünkü bu kelimelerin çok zikredilmesinde her hastalıktan şifa var. Her gamdan kederden kurtuluş var. Her düşmana karşı nusret ve teyit ve destek var. Bu kelimeleri kim söyledi biliyor musun? Arşı taşıyan melekler. Ne vakit? Arşı yüklenmeleriyle emrolundukları zaman. Allah Teala arşı yarattıktan sonra melekleri de yarattı. Meleklere buyurdu ki bu arşı taşıyın bakalım. Allah Teala gökleri yerleri direksiz tutuyor. Arşı da tutar. Şu anda gökler yerler halika semavat bi gayramedin teravna diyor Rahat suresinde Kur'an-ı Kerim'de. Senin gördüğünüz bir direk var mı diyor gökleri tutan? Yok. Direksiz tutuyormuş. Arşı da direksiz tutar. Ama hikmeti var. Melekleri de yarattı. Melekleri kim tutuyor? Her şeyi kudretiyle Mevla tutuyor. El kayyum. El hayyul kayyum. El kayyum ne demek? Her şeyi ayakta tutan. Diri tutan. Canlı tutan. Gökleri tutan. Yerleri tutan. Arşı tutan. İnsanları, cinleri. Hepsini. O yönetiyor. Ayakta tutuyor. Hayatta tutuyor. O melekler, 4 tane melek o arşı nasıl taşıyacak? O meleklere bir kuvvet verdi, bir kuvvet verdi. Allah Allah. Ne kuvvet verdi biliyor musun? Ta 7 kat yer dizlerine geliyor. Dizleri var ya, dizleri 7 kat yerin altına çıkmış. Yani ayakları 7 kat yerin altından çıkmış ya. 7 kat yer bittiği zaman, yani şu anda bizim bulunduğumuz hizada, ta onların dizine geliyor. Arş nerede? İşte 7 kat göklerin üstünde. 7 kat göklerin her birinin arasında 500 senelik mesafe var. En hızlı vasıtayla gitsen 500 senede kat edersin. Ondan sonra ne var? 2. kat sema 500 sene. 3. kat sema 500 sene. Çıktın. Oradan 500 sene kürsü. Oradan levh-i mahfuz. İşte efendim ondan 70 bin perde var. 70 bin perde, azamet perdeleri, heybet, celal, izzet perdeleri, suradikat, ilahi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi bunların hepsini açtı Mevla ziyaret için. Orada ne buyuruyor? Gılzu, külli hicab, hamsü meti'at. Her bir 70 bin perdeden, her bir perdenin mesafesi birinden birine geçiş, 500 senelik mesafe. 70 bin tane 500 bin koyuyorsun. O 7 kat gökte 7 tane, bu 70 bin tane. Yukarısını konuşuyor. Ondan sonra gidiyorsun. Efendim, arşa geliyor, varıyorsun. Ondan sonra. Şimdi, ta o mesafeye geliyor. O 4 meleğin omzu. Ayakları 7 kat yerden çıkmış. Omuzları, arş onların kahilleri üzerinde, omuzlar üzerinde. Bu nasıl bir büyüklük ya? Bu nasıl azamet ya? Allah Allah. bütün alemleri geçmişler. Yani son cisim arş. Arş da onların boynunda. Boynunda. En son alem 7. kat yer tabakası. Ayakları da oradan çıkmış aşağı. Onlar hakkında daha ne ilimler var. Ne ilimler var. Şimdi bu arşı taşıyan meleklere Mevla emretti ki arşı yarat. Onlar da yarattı. Taşıyın bunu bakalım. Onlar sırtlarına, omuzlarına aldıkları vakitte güç yetiremediler. Güç yetiremediler mi? Ayakları o kadar büyük oldular. Arş ne kadar büyük anlatmadım mı sana? 7 kat gökleri kaplayan, yerleri kaplayan kürsü bilye kadar kalıyor arşın yanında. Ya bu melekler ne kadar kuvvetli olsalar da takat yetiremediler. Yani tamamen dizleri büküldü, omuzları büküldü, artık gitti gidecekler. Allah-u Teala onlara buyurdu ki Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tevekkeltu alallah, İ'tasamtu billah, Fevvaztu emri ilallah, Maşallah, la kuvvete illa billah. Ya, acayip bir, nasıl bir kuvvetli bir zikir ya. Ne kadar azamet var, ne kadar siklet var, ne kadar ağırlık var ya. Arşı taşıyan melekler güç yetiremedi ya bu kelimeleri söylemeden. Allah-u Teala bu kelimeleri talim etti. Bunları zikredin bugün. Onlar da bunları zikrettiler. Hiçbir ağırlık kalmadı. Arş oldu kuş gibi. Onun için وَلَا زَالُونَ يَقُولُونَ زَالْكِ اِلَامِ الْقِيَامَةِ Arşı taşıyan melekler kıyamete kadar arşı taşıyacaklar. Kıyamet günü zaten 4 daha ilave gelecek. 8'e çıkacak buyuruyor ayette taşıyıcılar. Kıyamet gününe kadar hamele-i arş melekleri ne yapacaklar? Bu zikirleri söylemeye devam edecekler. Bize ne kadar lazım ya? Düşmanımız var, kastalımız var, gamımız var, kederimiz var, kürbetimiz var. Her sıkıntımız var ya. Psikolojisinden tut, maddisinden tut, ailevisinden, ne bileyim. Demin dedim zaten derdim yok diyorsa ne mutlu sana, aklın yok de geç yani. Şimdi o sırada o zat bana bunları söyledi diyor. Sağında bir zat oturuyor. Hani dedi ya kuşlar gibi geldiler evin içine, odanın içine doldular. Kuş suretinde geldiler ya, yani Adem'in suretine dönüştüler. Oturdular. İşte o zat bana bunları beyan etti. Sonra sağındaki zat dedi ki ya Resulallah dedi. Ben o zaman uyandım ki diyor, bu Resulullah'mış. O vakte kadar anlamadım diyor. Hani geldi dedi ya, ben bu beldeye 3 kişi ziyarete geldim. Biri senin için geldim dedi o zata. İmam Yafii'nin naklettiği zaten. Evet. Sağındaki zat dedi ki diyor, ya Resulallah bu kelimeleri düşmanla karşılaştığında söyleyenin durumu ne olur? Yani bu şimdi uzaktan gıyaben okuyan için. Bir de düşmanla karşılaştığı harpte veyahut da neyse bir ortamda, şurada burada kendine zarar verecek birine karşıda çıktı falan. Bu ne olur? Buyurdu ki behin. Ne iyi olur, pek iyi olur, çok iyi olur. Fethun ve nasrun ve büşra buyurdu. Fetih olur, yardım olur, zafer olur, müjde olur buyurdu. Ya insan şunları ezberleyip böyle düşmana karşı, sıkıntıya karşı, belaya karşı, meraza karşı, illete karşı, vebaya karşı. Ya sen Allah de be kardeşim, Allah'tan gayrı ne konuşursun sen? Bu çok önemli bir duadır ya. Ben o zatın diyor Ebu Bekir Sıddık olduğunu zannettim. Çünkü neden? Sağında oturuyor ya, Efendimizin hep sağında Ebu Bekir Sıddık Efendimiz oturuyor. Ekseriyetle diyelim çünkü. Biliyorsunuz. Bir kere sünnet yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt ne gelirse sünnet yapmak diye hemen sağındakine verdi. Mesela sağında bir bedevi rastladı. Bedevinin biri oturmuştu. Ebu Bekir Sıddık solunda oturuyordu mesela. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Ebu Bekir Sıddık'tı diye solundakine vermedi. Her şeye sağdan başlamak sünnet olduğu için sağındakini zata verdi. Bedevi Arabi diyoruz da radıyallahu anh diyoruz tabii yani. Resulullah Efendimiz'in sağında oturma şerefine nail olmuş sahabeden bir zat. Ama şey olarak yani medeni değil yani, Medineli değil yani. Bedevi diyoruz ona. Çölden gelmiş yani bir zat. Onun için her zaman sağında oturmaz ama ekseriyetle sağında oturması hasebiyle. Dedim ya Resulullah, bu sağındaki Sıddık-ı Ekber midir? Buyurdu ki Hazi Ammi Hamzetu. Bu benim amcam Hamza'dır. Hazreti Hamza Efendimiz'miş. O andaki zuhuratta sağında oturan. Sonra mübarek eliyle solunda bulunanları işaret etti. Solunda, hani dedi ya, çok mahlukat halk girdiler. Yani manevi olduğu için, kuş suretine girdikleri için, küçücük odaya ordular girdi yani. Hâlâ şühedâ buyurdu, sol tarafını göster. Bunlar şehitlerin ruhlarıdır. Bunlar hepsi şühedâdır, şehitler. Benimle beraber seni ziyarete geldiler, hastalığına. Bunlar şehitlerdir buyurdu. Sonra arkasındakileri gösterdi. Bir de arkası ucu ucağı. Baştan dedi zaten, o kadar mahlukat girdi ki dedi yani ben. Çünkü kuş suretine girmek demek, ne diyorsun ona? Yani metraj kaplamıyor yani şey olarak. Manevi ruhaniyetleri geliyor. Ha ulay salihun. Bu arkamdakiler gördüğüm bütün cemaat salihler. Salihler veliler demek. Bütün salih veli zatlar da benimle beraber geldiler buyurdu. Sonra yanımdan çıktı. Sallallahu aleyhi ve sellem. O sırada ben birden uyanıverdim. Bir de baktım ki beni hayatımdan ümit kestiren, bas bas bağırtan, inim inim inleten ve bütün akrabam, ailemi de artık daha yaşamaz dedirten hastalıktan eser yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelirse, teşrif ederse, sana bir dua öğretirse, elini sana sürerse, hastalıktan eser kalır mı ya? İmam Busiri Kaside-i Bürde yazdığında felçti ya, meflüçtü ya. Gece teşrif etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra hırkasını da verdi. Ondan sonra ayıldı, hırka elinde. Hırka elinde ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem öyle başkaları gibi gelip gider mi? Beni gören hakkı görmüştür diyor. Demin başında onu okudum işte. O normal bir şey midir bu yani? Ondan sonra hastalığımdan sıyrılıp çıkmışım. Böylece hayatımdaki en sıhhatli zamanı gibi sabah elhamdülillah çıktım. Bütün millet dediler ki bunun yaşaması mümkün değil. Fakat en gençliğimde bile öyle sağ olmamışım. En sıhhatli zamanıma çıktım. Şimdi bu duanın, bu zikrin bazı havası var. Yemen saadatından, saadat seyitler demek yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem torunları. O İran'dakilere bakıyorum. Herkes seyit. Seyit Hasan Musevi, seyit bilmem ne, seyit Tuseri, seyit şey, ne diyeyim sana? Hasan Nasrallah, bilmem ne, Fazlallah, hep seyit. Hikaye. O İran'daki seyit laflarının hiçbirinin şeceresi sabit değil. Hepsi uydurmak. Acem palavraları yani. Şecere yok. Ama bu Yemen saadatı tabii Yemen meşayihinde seyitler çoktur. Abdülkadir Geylani torunları da var orada. Diğer çok seyitler, Ehl-i Beyt imamlarının çocukları Yemen'e yerleşmişler. O bakımdan orada seyitler çok var. Terim bölgesinde özellikle, Zebit bölgesinde. Bir şekilde de var tabii. Ondan sonra sana havalisinde de var. Hepsi var. Habib Abdülbari İbni Ayderus. Bunların hepsi yani Ali Bağ Alevi deniyor. Hazreti Cafer Sadık'ın çocuklarından Alevi isminde bir zat var. Ehl-i Beyt imamlarından yine. Onun ailesine Ali Bağ Alevi deniyor. O silahleden artık Attas ailesi, efendim işte Sekkaf ailesi, ondan sonra Cemelülleyla ailesi, dolu yani öyle aileler var ki şimdi belki bazılarının nüfusları 100 bin, 1 milyon tam fazla. O da şu tabii 1400 senelik şecereli aileler yani bu. İbni Aydarus, bu Aydarus ailesi de böyledir yani. Onlar da büyük bir aile. O zat buyurur ki bu altı kelime hamele-i arşın yani arşı taşıyan meleklerin gökleri yerleri kaplamış olan o büyük arşı taşıyabilme kuvveti kesbetmek için okudukları dualardır ki dualarıdır ki selef-i salihin geçmiş büyüklerimiz yani onları okumayı hiç terk etmezdi. Hiç terk etmezdiler. Şimdi bu duayı size özellikle öğretmek istedim. Belki evvelki bir derste de anlatmış olabilirsem de bunun önemi çok büyük. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Şeyh-i Alaeddin Efendi Kutsesur Hazretleri'nin kuyudatından yani kayıtlarından kendi el yazısıyla derlediği mecmuasında bu konuda şöyle buyuruyor. Bu zikirler yevmiyen yani her gün 7 defa kıraat oluna ki okuna ki yani bi emrillahi teala lütfi Allah'ın emriyle izniyle ve lütfuyla buna devam eden kişi kolayca bir şey ya. Marazdan yani hastalıktan mahfuz olup korunup Mesele korunmak zaten. Yakalandıktan sonra canın çıkıyor. Maddi manevi bütün düzenin bozuluyor. Ne diyorsun o sonra? Etki bırakıyor. Korunma mühim. Yani koruyucu tıp dediğimiz. Koruyucu tıp bu işte. Tıp bu manevi. Koruyucu ama. Marazdan kurtulup da demiyor. Bak korunup diyor. Hasta olmamak mıyım? Kendisine vuslati ilallah. Bir de bak şimdi. Allah'a kavuşma makamı. Şimdi hastalıktan korunmak maddi bedenle ilgili. Allah'a kavuşmak ne demek ya? Tasavvufun özeti, tarikatın hulasası, bütün zikirlerin maksadı Allah'a ulaşmak değil mi? Rızası da kavuşmak değil mi? Vuslati ilallah. Allah'a manen kavuşulur tabii. Allah-u Teala mekanda. Bu nece mesafe olarak gidip de kaç kilometre sonra vardık, yanaştık diye haşa bir şey konuşmuyoruz. Allah'a manen kavuşma müyesser olur. Yani Allah'a manen kavuşmak. Marazdan mahfuz olun demek dünyada hastalık yüzü görmez. Vuslati ilallah'ın demek maneviyatı çok yüksek olur. Allah'ın manevi makamına kavuşur. Rızasına erişir. Ve hüsnü hatime. Yani imanla bitecek güzel son. Bütün ulemanın, evliyanın 120 yaşında Ali Hadir Efendi ağlayıp dua istediği konu ne? Bu dedenin hüsnü hatimesi için duacı olur. Yani sonum iyi bitsin, imanla gideyim. Çünkü iblis 20 bin sene meleklere vazik edenin durumuna bak. Efendim, ismi azamı bilen Allah'ın kelamını duymuş Bel'am İbni Bağura'nın durumuna bak. Değil mi? Kaç yüz sene dağda mağarada ot temizlikletmiş Bers-i İsa'nın kafir ölmesine bak. Ya bunları düşündüğün zaman korkuyorsun yani. Korkmalısın zaten. Onun için buna hüsnü hatime. Yani sonlu imanlı güzel bitmesi müyesser olur, nasip olur diye yazmış. Yani Ali Adir Efendi Baba yazmış bunu. Mahmud Efendi Hazretleri de onun o kaydını el yazısından nakil yapmış. Biz Efendinin babanın el yazısını görmedik de bu konuda başka el yazılarını gördük de bu konuda Mahmud Efendi Hazretleri'nin el yazısını buraya koyduk. Yine buyurmuş ki orada Efendi babamızın, Efendi baba kime diyor yani Mahmud Efendi'nin tabiri olarak Ali Adir Efendi Hazretleri'ne diyor o. Efendi babamızın yazısındandır diye kayıt düşmüş. Aldım diye. Zaten bir sonra bunu işte kaynaklarını, ilk kaynaklarını bulduk. İmam Yafi'nin Ravdur Rayahin'de, İmam Şerci'nin El Fevaid'inde, İmam Attas'ın El Kırtas'ında ta ilk kaynaklar yani ta 600, 700, 800 sene evvelki kaynaklardan size burada efendim İmam Yafi öyle. Çok eski yani. Onların ilk kaynaklarını size buldum. Efendi Hazretlerimizin el yazısı burada. Şimdi burada yazıyor işte. Hani Osmanlıcası resmi de var. Sayfa 142. Zikirlerin okunuşu 139'da da var. 139'un başı duanın metni şerifi diyor. 139'un başında. Sonra yani bu mevzu 138'den başlıyor. 25. madde. Ama 138'den başlıyor. Duanın metni şerifi okunuşu 139'da. 140'ın başında da var. Okunuşu sonra. Tamam mı? Bu zikirlerin lafzını okunuşunda birkaç rivayet var. Onun için Arif-i Billah Abdülbari Kudüs'e onun rivayetinde Rabbi Allah olduğu için onu da ziyade eledik. Ondan sonra Alaaddin Efendi babamıza da La Havle ilavesi var. O ihtiyaten bunların birlikte okunmasında fayda var. Onun için siz okuma itibariyle hangisini baz alın? 139'un başındakini baz alın. 139'un başı. 7 kere okunacak. Hastalık görünmeyecek inşallah. Bela yok. Gam yok. Keder yok. Tasa yok. Musibet yok. Kuvvet çok. Şu arşı taşıyan melekler bütün kuvveti nereden aldılar bu kelimelerden? Allah-u Teala öğretti bu kelimeleri. Arş kadar ağır bir şeyi bana mısın demeden taşıyorlar. Kıyamete kadar da taşıyacaklar. Ama kıyamete kadar hangi zikre devam ediyorlar? Bu zikre devam ediyorlar. Bir tek Ramazan'da Allah-u Teala diyor, buyuruyor ki arşı taşıyan meleklere ben sizin kuvvetinizi devam ettireceğim. Ramazan girdiği için şimdi zikri durdurun buyuruyor. Ne yapacaksınız? Şimdi Ramazan'da oruçlu kullarıma, Habibimin ümmetlerinden Ramazan orucu tutan kullarımın dualarına amin diyeceksiniz. Onların günahları için istiğfar edeceksiniz. Ramazan'da zikri durdurun. Neden? Tamam ben arşı durduruyorum zaten. Kuvvetiniz yerinde. Ama onun dışında sıralı bu zikre devam ediyorlar. Kıyamet gününe kadar devam edecekler. İşte onun için işte ne diyorsun bağışıklığım düşük, yok işte efendim kuvvetim çökük, işte efendim vitaminlerim yok, demir bağlamam, işte benim durumum böyle, demir bağlamam az, işte efendim kanım az, işte şuyum az, buyum az. İşte D vitamini eksik, C vitamini eksik, ben sana yemek ye demiyorum. Ondan sonra yemek yeme demiyorum. Ondan sonra vitamin kapı alma demiyorum. Macun yeme demiyorum. Bal, börek yeme demiyorum. Ama sen ne kadar, bak, istediği kadar vitamin kapı alıp da, istediği kadar kan yüklemesi, demir yüklemesi yaptığı halde deponun tutmadığı, koy verdiği ve birkaç aylık bile bir kuvvet kesbedemeyen insanlar biliyorum. Ben de onlardan biriyim yani. Peniki yine birkaç aydan fazla sürüyor ama bir bakım yapıyoruz işte, kan alıyoruz, bilmem ne alıyoruz. Yani şey olarak demir şeyi, serumu diyelim. Birkaç ay sonra bakacaksın, elini kaldıramıyorsun. Onun için sen gel bu zikirlere devam et ki ben de beraber. Ben var ya ben. Yani şimdi bir şeyler okuyorum ediyorum ama işte. Bak buna çok önem vermem lazım. Kuvvetim yok. Halim yok, takatim yok diyorsan. Arşı taşıyan melekler bununla kuvvet buldu. Belan var diyorsan bununla açılıyor. Hastalığın var dersen bununla korunuyorsun veya varsa kurtuluyorsun. Düşmanım var diyorsan ki benim de bol miktarda bulunur. Nusret yardım öyle geliyor. Çünkü Allah'a güvendim diyorsun. Allah bana yeter diyorsun. Daha ne demek ya bu? Bismillah. Rabbi Allah. Hasbi Allah. Tevekkeltu alallah. İ'tasamtu billah. Fevvaztu emri ilallah. Maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Top yani bütün rivayetlerin en camiyetlisi bu. 139. sayfenin başında duanın metni şerifidir. Nereden anlatıyorum size bunları? Emraz-ı Sariye. Bulaşıcı hastalıkların ikinci cildinde. Daha bu kitapta dünya kadar ilim var. Sırf ikinci ciltte yani. Ciltler dolusu kitaplarda bir arada bulamazsınız. O kadar şey toplamışız burada. Fakat bu sadece veba ile korona ile ilgili değil. Bulaşıcı hastalıkla ilgili değil işte. Rivayeti gördü. Bu şimdi sadece vebayla mı ilgili yani? Onun için mecburen vebadan da korur kurtarır diye geçtiği için kitapta o noktada buraya aldık veba noktasında. Ama dua umumi bir dua. Onun için aman. Aman göreyim sizi de beni de. Ben de unutmayayım inşallah. Ya Rabbel Alemin. Ondan sonra Yunus Aleyhisselam'ın kavmini azaptan kurtaran dua. Bu 148-149'da. O da bir acayip. O da bu acayip. Fuzayl ibn-i Yaz radıyallahu anh rivayet etti, onu biliyorsunuz. Bela geldi, azap geldi. Gök yeri yutacaktı. Karardı, karardı. Bugün de böyle biraz bir acayip kara bulutlar geldi böyle. Bir şimşek çaktı öğlene doğru. Yani kapacak yani bizi. Kapacak. Mevla müsaade etse evini, ocağını yakar kül eder. Kapar gider. Öyle siyah bulut, bir siyah bulut birden peyde oldu. Karşıdan ağrı geldi. Denizin karşı tarafından geldi. Ya. Yunus Aleyhisselam'ın kavmine öyle geldi azap. Ama tabii onları peygamberleri haber vermişti. 3 gün kaldı demişti. Onlar anladılar azap. Çünkü bildirildiği üzere oldu yani. Alametlerin hepsi belirdi. Ama ne yapalım? Ya Rabbi dediler. İnne zünubena kad azumet ve cellet. Bizim günahlarımız çok büyük oldu. Vente azamu minâ ve cennet. Sen ey Rabbimiz daha büyüksün, daha yücesin. İf'al binâ mâ tehlû ve lâ tef'al binâ mâ nehlû. Sen bize, sana yakışanı yap bize. Sen bize yakışan muameleyi reva görme ya Rabbimiz. Böyle dua eder etmez bela açıldı. Onun için bu da ulema tarafından özellikle, çünkü Kur'an-ı Kerim'de tek Yunus Aleyhisselam'ın kavmi azabı gördükten sonra kurtulan kavmi olarak zikrediliyor. Bu da ne demektir? Hani azabın emareleri, belirtileri görünmeden zikretmek çok muteberdir ama bu dualarda öyle hasseler var ki demek azabın belirtisi geldiği çattıktan sonra bile kalkıyor. Onun için önemli. Azaptan koruyan, kurtaran çok dua var. Ama azabın emareleri belirip geldikten sonra kurtaran meselesi var. Onun için bu da 149. sayfada belki evvelce de bunu beyan etmiş olabilirim. Yani kısa olarak tekrar geçtim. Şimdi Bir de bu dua var. Bunu da diyecektim size. Bu da İbn-i Ebüddünya hadis kaynaklarında geçtiği için El-Menamat diye kitabı var. Bu El-Menamat acayip bir şey. İbn-i Ebüddünya biliyorsun dünyanın en büyük hadis hafızlarındandır. 1200 sene evvel. 1200 sene evvel yaşayanlardan çok büyük muhaddistir. Dünyaya ilim doldurdu. El-Menamat yani rüyalar diye kitap yazmış. Rüyalar deyince sen de zannetme ki senin benim gördüğüm rüyalar. Düşünsene. Bu sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. Zaten kendisi 200'lü yani. O ilk asır yani. Hayrul kurun karni. Asırların en hayırlısı benim asrımdır. Yani asr-ı saadet ilk 100 sene. Sümme lezine ölüm. Sonra onları takip edenler. Tabi'in tabakası. Zaten İbn-i Ebüddünya o noktanın sonunda 200'lü olduğu için tabi'in, tebe-i tabi'in. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk 3 asır hakkında en hayırlı asırlar sümmelerine yöneliyorum. 3'e kadar buyuruyor. 3'ten 4'e geçmiyor. Asr-ı saadet ilk 100, sonra onları veli edenler 2. 100, sonra onları takip edenler 3. 100. Zaten İbn-i Ebüddünya 200'de. Dolayısıyla kendinden evvel geçen o büyüklerin rüyalarını anlatıyor. Anlatabildim mi? Kimin rüyası diye. 1200 sene evvel yazdığına göre ne kadar gerideki zatların. Bunlar da çok muteber. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala bile görüyorlar biliyorsunuz. Rüyada görülmesi mümkün ehl-i sünnete göre ve görülmüş fil vakı İmam Ahmet bin Hanbel'in gördüğü kesin. Ya, İmam-ı Azam Efendimiz'in 100 kere gördüğü kesin. Hakim-i Tirmizi Hazretleri'nin Allah Rabbul İzzet'i 1000 kere gördüğü kesin kaynaklarda sabit yani. Tecellilerini tabii şimdi. Ama bunlar var. El-Menamat acayip bir kitap. Keşke ondan da bir ders yapabilsek bize ne yapacağız yani bir şey. Onun için karma çorman yapıyoruz ama işte hepsinden biraz bir malumat size vermeye çalışıyorum. El-Menamat isimli eserinde rakam hadis rakamı, rivayet rakamı 140 sayfa 79'da bunu zikrediyor. Salih El-Mürri radıyallahu anh. Bu Salih El-Mürri kim mesela? Salih El-Mürri kim biliyor musun? Hasan-ı Basri'yi tanıyorsunuz şimdi. Öbürlerin çoğunu tanımıyorsunuz. Hasan-ı Basri marka olmuş. Yani bunlar Salih El-Mürri de çok mühim de yani bunları bir Sabit El-Bünani. İşte biliyorsunuz kabirde namaz kılma bir tek bu ümmette ona verilmiş. İşte peygamberlerden sonra kabrinde ayağa kalkıp namaz kılan. Çok acayip bütün eserlerde mütevatir olarak nakled Sabit El-Bünani. Bu Salih El-Mürri de Hasan-ı Basri'nin talebelerinden. Ondan rivayet etmiş. Hasan-ı Basri kim? Hasan-ı Basri 130 sahabe görmüş. 130 sahabeye talebelik etmiş, tabiinin en hayırlısı ve annelerimizden süt emmiş Ümmü Seleme validemiz, Resulullah Efendimiz'in süt evladı. Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Onun talebesi Salih el-Mürri. Sabit el-Bünani'nin de talebesi. Bu ikisi de çok büyük zatların şey yapmış. O da radıyallahu anh, mana aleminde görüyor. İbn-i Ebüddünya senedini zikrediyor. Diyor ki bu Salih el-Mürri kim oluyor o zaman? Tebe'i tabi'in oluyor. Hasan-ı Basri'yiz, tabi'inin en hayırlısı. Tabi'in, sahabe gören. Diyorum ya 130 sahabe gören. Hasan-ı Basri, radıyallahu anh. Salih el-Mürri kimden ders almış, okumuş, kimi görmüş? Hasan-ı Basri. Ne oldu o zaman? Tebe'i tabi'in. Yani tebe'i tabi'in. Vefatı 172. Vefatı yani. Yaşadığını bırak. Geriye git yani. Vefatı 172. Yani bundan ne diyeyim sana? Yani 1200 70-80 sene evvel vefat etmiş yani. Oradan 70-80 28 oradan koy, 41 buradan koy. Anladın mı? Ne ediyor? 41, 51, 61 ondan sonra efendim 70'e doğru buradan gidiyor. Yani ne dedim sana işte? 1270 sene kadar evvel vefat etmiş. Vefat etmiş bir de hayatı, yaşadığı dönemi konuşmuyoruz. O Salih el-Mürri radıyallahu teala buyuruyor. Bu zat Allah korkusundan ağlamasıyla çok meşhur. Bütün veliler arasında çok bekka, bekka min haşyetillah. Allah korkusundan o kadar ağlarmış, o kadar ağlarmış ki artık. Yani hiç onun zamanında artık maruf olmuş, meşhur olmuş o ağlamasıyla beraber. O zat buyuruyor. O dönemlerde biliyorsunuz kargaşalar oluyordu. Zalim valiler oluyordu. Bazı işte tabi Haccacı Zalim'den sonra da biraz Haccacı Zalim'de neler etti dünyayı kastı kavurdu. 1 milyon adamı kesti astı yani. Haccacı Zalim, Haccacı Zalim Hasan-ı Basri Hazretleri'ne de neler etmeye kalktı da Allah-u Teala Hasan-ı Basri Hazretleri'nin virtleri, duaları sayesinde Erbain-i İdrisiye, hani ben kitap yazdım onu, İdris Aleyhisselam'a vahyeden 40 isim Erbain-i İdrisiye diye geçiyor. Erbain-i İdrisiye sayesinde Hasan-ı Basri Hazretleri korundu, kurtuldu. Kaç kere evini bastılar, ettiler. Geldiler, çıktılar, göremediler yani. Onun için o zamanlar çok karışıklıklar vardı yani. Tabii Haccac'tan sonra da çok fitneler, ihtilaflar, kargaşalar oldu. Zaten sahabe-i kiram arasında vuku bulan harplerden sonra bu artık yansımaları devam etti bunun. Salih el-Mürri Hazretleri diyor ki çok ihtilaf çıktı, kargaşa çıktı. Yani böyle artık herhalde Basra'da bulunuyordu. Onu herhalde diyorum. Yani iç savaş gibi bir durum. Tabii kanlı bastırmalar oluyor devlet, hükümet tarafından. Böyle bir ihtilaf oldu. Ben şimdi buradan nasıl sıyrılacağım, nasıl kurtulacağım, kimseye bulaşmadan, dalaşmadan, elimi kana bulaştırmadan veya bana da birileri musallat olup öyle ya canına malına neler ederler yani. Bir kargaşa çıktığı zaman efendim kaptıran kaptırana kimi bulursa neler eder. Çok kötü bu kargaşa, iç savaş falan. Öyle kötü bir şeydi ya. Ne canma, ne mal, ne ırz, hiçbir güvenlik olmaz. İhtilaf çıkmış yani, şey oldu, kargaşa oldu, iç savaş gibi diyor Salih el-Mürri radıyallahu teala. Rüyamda bana bir zat geldi. Bana dedi ki, kul, söyle dedi. Ben dedim ki, ma ekul, ne söyleyeyim? Ben de yani panikteyim, hayretler içindeyim. Hayret demek şaşkınlık içindeyim yani. Ne olacak, başıma ne gelecek belli değil. Burada ki söyle bakayım, söyle. Ne söyleyeyim? Allahümme inni la emlikü li nefsi varran ve la nef'an ve la mevten ve la hayaten ve la nüşura ve la estetuven ahuze illa ma ataytani ve la ettekiye illa ma ve kayteni. Duaya bak. Fevfikni lima tuhibbu ve terda minel kavli vel amel. Muhteremler, bu duayı belleyin, ezberleyin. Allah'ımız vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Ama önümüzde çok tehlikeli geçitler var. Herkesin keyfi kaçacak dediğimiz bazıları oldu, daha bazıları olmadı. Daha bazıları olmadı. Önümüzdeki günlerde herkesin keyfi kaçacak sözümüzün devam edeceği, tezahür edeceği, Allah muhafaza buyursun. Ama zikirle, duayla, sadakayla bela kalkar. Lagalugayla bela kalkmaz yani. Şerasız, sünnetsiz, ehli sünnetsiz nasıl kalkacak? Millet günahlarda mı tevbe ettik yani? Haramları mı terk ettik? Şerata mı efendim? Yani ne memlekette yaşıyoruz görsene. Hükümet Ayasofya'yı açalım diyor. Adam kalkıyor, Sultanahmet'i de müze yapalım diyor. Sultanahmet'i de müze yapalım diyor. Böyle insanlar vekil olmuşlar. Mecliste konuşma yapıyorlar. Öbür teröristler, Marksist, Leninistler, apocular. Bunlar öyle. Ne elfaz gibi, ne zındıklıklar, ne şeyler. Ya bu böyle. Ya o adam orada ona 6 milyon lira veriyor. Adam %10, %13, %14'e kadar aldılar. Düşün yani. Askere borca kurşun sıkan adamlara, efendim, teröristlere, dinsiz kitapsız camileri yıkan, imamları öldüren, Doğu'da, Anadolu'da neler ettiler, Güneydoğu'da yani neler ettiler adamlara. Kim bilir namazda abdesti Hacı Hoca Müslüman da revir. Bu 6 milyon nereden geliyor? Rusya'dan mı geldi? Sen bu memleketin neresine güveniyorsun yani? Altyapı çok bozuk. Bizim zaten Hacı Hoca geçinenler, millici geçinenler, bunlar da dağıtır. Kiminde içki var, kiminde kumar var, kiminde faiz var, kiminde zina var, kiminde livata var, kiminde bol miktarda bulunur, rüşvet var, kiminde gasp var, kiminde mafyalık var, kimin Müslümanım diyenler, milliyetçiyim diyenlerde de böyle de çok nane var. Burası bir toplum yani bunun. Kaç kişi haramdan sakınıyor? Kaç kişi müttaki sınıfına dahil oluyor? Kaç tane salihlerden insan sayabiliriz? Ben onlardan mıyım yani? Böyle bir iddiada bulunabilir miyim yani? Bulunsam, siz inansanız da ben inanır mıyım ya? Ben inanır mıyım? Kendimin ne mal olduğunu ben biliyorum ya. Şimdi o zaman kardeşim, nasıl biz Allah'tan fetih, nusret, zafer, nimet bekliyoruz? Hala da veriyor kurban olduğum ya. Korkuyorum istidracı olmasın çünkü. Bu kadar şükürsüzlük ve nankörlükle hala nimet devam ediyorsa Yani ipimiz mi daraltılıyor, yukarı mı doğru çıkartılıyoruz aşağı atılmak için, bilmiyorum ki. Çünkü Kur'an'a, sünnete, şerata, ehli sünnete bir dönüş de yok yani. Bir dönüş de yok. Feminisi, komünisi, başörtülüsü, bilmem nesi, ondan sonra kademi, kıdemi, ondan sonra bilmem şu vakfı, bilmem bu derneği. Ayetleri inkar edenler var, hadisleri inkar edenler var. Efendim Bukhari'de geçeni kabul etmem diyenler var. Ahmed bin Hanbel'in müstedinde böyle şey mi olur diyenler var. Kimi ırkçılıktan, kimi efendim feministlikten, kimi bir acayip bir şey. Hayat hadi çok uzun durmuyor. Başörtülü ya. Başörtülü. Ya işte İstanbul Sözleşmesi görmemiş. İçinde ne belalar var. Ne belalar var. Kim bunları efendim meşru etti? Dayattı böyle. İşte bu kuruluşlar. Bunların hepsinin başları örtülü. İçeriğine baktığın zaman Rusya'da yok. Onun için yani önümüzde tehlikeli dönemler var. Kargaşalar olabilir. Allah muhafaza etsin. En çok korktuğumuz ama iç savaş. Dış savaş zaten her cephede bir miktar var. Orada da elhamdülillah zafer kazanılıyor. İnşallah İdlib, Suriye sorunu kısa zamanda çözülecek. İnşallah Esed devrilecek. İnşallah bunlara ümidimiz çok. İçeriği çok karıştırmak istiyorlar. Kargaşa yapmak istiyorlar. Bak adamlar yürüyüş yapmaya kalkıyorlar. Hem kendileri teröristlik yapıyorlar. Efendim Eren Bülbül'ü şehit eden katilin cenazesine gidiyorlar. Devletle savaş açacağız diyorlar. Bunları söylüyorlar. Ondan sonra da milletvekillikleri düşürülüyor doğal olarak mahkeme kararıyla. Bu sefer de yürüyeceğiz, şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz. İşte efendim yani tabii inşallah başarılı olamazlar, ortalığı karıştırma. Ve lakin kargaşa kaçınılmaz. Kargaşa kaçınılmaz. Biz de biliyorsunuz devamlı benimse tembihim. Evvelceki sohbette, 3-4 sohbette bu konuda yaptım. Silahlanmayalım. Efendim, bireysel silahlanmaya başvurmayalım. Adem Aleyhisselam iki oğlu gibi öldürülen olalım, öldüren olmayalım. Aldatılan olalım, aldatan olmayalım. Şiarımız böyle. Hele ki iç savaşlarda, iç kargaşalarda kimin eli kimin cebinde belli değil. Karşında Rus gavuru, Yunan gavuru yok. Dolayısıyla Müslüman Müslümana birbirine sokma tehlikeleri var. Bu gibi durumlarda değil mi? Künü ehlâse büyütiküm, hadis-i şerif, evlerinize de istikrar edin. Evlerinizden çıkmayın ki elinizi kana bulaştırmayın. Ya yani dolayısıyla bizim eski sohbetlerimizle birleştirenler konuyu daha iyi anlayabilirler. Yani ihtilaf. Bak Salih el-Mürri Hazretleri büyük bir ihtilaf ve kargaşa ya çattım diyor. Ne yapacağımı şaşırdım diyor. Bazen evinde de dursan gelip seni buluyorlar, çıkartıyorlar. Ondan sonra o seni ona zorlar, bu seni buna zorlar. Kalasın ortada, ne yapacağını şaşırtırsın. Ondan sonra efendim ne Müslüman kanına girmek istemezsin. Fakat adam gelir seni ırzına malına tasallut eder. Ya çünkü iç kargaşalar böyle bir şey. Bunlar çok tehlikeli bir şey. Ama Kur'an-ı Kerim'de evvel bir sekül şey al. Övdüğü bağdakın verse bağız. Allah size, ayet bu. Sizi şialara, fırkalara bölecek ve size birbirinizin şiddetini, acısını tattıracak diyor. Çünkü neden? Doğru Kur'an'a, şerata, sünnete tam riayet etmezseniz Allah da ya gökten azap gönderirim diyor, ya altını, ayağınızın altından zelzele gönderirim diyor, ya başınızdan efendim hortumlar, fırtınalar, yıldırımlar, saykaler bilmem gönderim diyor. Kulüvel kadiru. Allah kadirdir buyuruyor. Aleyen yeb'aze aleykum azabem min fevkukum. Üstünüzden azap gönderme. Yani kadir ne demek? Göndereceğim diyor. Zaten gönderdi. Bizim ümmette de nice milletler, memleketler batmadı mı? Ev yahut ayağınızın altından diyor. Zelzeleyle nice yüz binler, milyonlar bu kadar zaman bu ümmet zelzeleyle helak edilmedi mi çoklar? Evi elbise gümüşü yani yadızı fırkalara karıştırırım diyor. Böyle diyor ki ben bakın ben size birbirinizin acısını tattırırım diyor. Ya bu Şia'nın şeyi nedir? Yemen'deki acı nedir? Gavurla mı savaşıyorlar? Husilerle, Suudlularla, bilmem nelerle içlerinde ne bu? Gavur mudurlar? Birbirinizin acısını diyor tattırırım diyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti, çok dua etti. Allah'a sığındı. Velakin Allah-u Teala buyurdu ki kıyamet gününe kadar fitne kargaşa devam edecek senin ümmetinde. Bunu bildiğimiz için iç savaşlar, dış savaşlar tehlikesi daima mevcuttur. Böyle bir durumda bir insan belalardan afiyette kalması için ne yapmalıdır? Ne yapmalıdır, ne okumalıdır? Öyle bir ani bir olayda sen bana telefon et, ben sana mesaj çekeyim olmaz. Yani bunun imkanı, vakti bulunmaz. Bir insan bu dua devam edecek. Veyahut böyle bir belirtiler zuhur ettiğinde. Yani bunu şimdi, bunu buraya niye almışız? Çünkü diyor ki İmam Beyluni, 400 sene evvelki eserinde yani, bu duanın diyor, efendim, her gün 3 kere okunması vebadan korunma hususunda çok faydalıdır. O şimdi bunun vebadan korunma hususunda diyor. Sayfa 152-153. Duanın okunuşu ve tercemesi 153'te. Duanın metni şerifi diyor. Metin demek okunma lafzı demek. Metni şerifi. Tercüme-i münifesi, altına tercümesi var. Şimdi İmam Beyluni bunu vebadan korunmak için almış. Çünkü neden? Bu duada diyor ki ya Rabbi senin beni koruduğundan başka hiçbir şeyden korunmaya güç yetiremem. Ancak sen beni korursan ondan muhafaza olabilirim. Sen beni korumazsan ben ne tedbir alırsam alayım içine düşerim. Bu o manadan dolayı İmam Beyluni bunu tavsiye etmiş. Fakat ben bunu inceleyince, şimdi ben orada önüme gelen vebadan korunma duaları kitaplarında önüme gelenle yetinmiyorum ki. Bu duanın var mı başka kaynağı falan araştırıyorum. Ondan dolayı canım çıktı yani. Araştırınca bir de baktım ta İbn-i Ebit dünyaya dayandı yani. 1270 seneden evvele dayandı şeyi, kaynağı. Yoksa 350-400 sene belki bir kitapta gördüm. Ama olmaz ki bunun fazileti nedir, neden olmuş. Bulabilirsen ulaştığımız kaynakları zorladık yani. Onun için burada faydalı malumat babında aldık bunu. Tamam bu kitabı aldık. Onun için sen bu bulaşıcı hastalıklar zaten korona bitti geçti daha da geçmiş değil. Bugün 1100'den fazla şey var. Yani 1000'den aşağı düşmüştü işte ancak 970'lere 80'lere şimdi bugün bilmiyorum da 15 vefat eden elhamdülillah sayı düşüyor. Allah rahmet etsin cümlesine şehadet kaydı eylesin. Fakat bayağı artıyor. Çünkü neden millet gezmeye dolaşmaya başladı? 1459 oldu bugün. Bu da yani testler yapılanlardan. Bütün Türkiye'ye test mi yapıldı yani? 1459 kişi bu korona çıktı bugün. Sen ne geçti zanneterekten koyverdiğim gidiyorsun mübarek adam ya. Aman. Bak Ali Kara hocamız hala yoğun bakımda. Yüzüstü yatırmışlar mübareğin. Nefes alan mürşidi mi? Kolay mı ya Allah'ım? Acil şifa efsaneyle derdine deva ikram et. Hocalarımızdan, sevdiklerimizden kimler? Yoğun bakımlardalar ya. Ama tamam bu geçer 2 ay sonra ben bunu demiyorum. Ama fitne biter mi? Kargaşa biter mi? Sıkıntı biter mi? Bitmez. Ölene kadar imtihan edeceğim sizi buyuruyor. Biz ne lazım bize? Afiyet lazım. Afiyet ne demek? Belasızlık. Dünyada ahirette istenecek en büyük dua afiyet. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İnâ etâkellâhu l'afiyette fit dünyâ ve l'ahirette fekat eflâhte. Dua üret bana diyen sahabesine. Afiyet işte. Bir daha istedi. Afiyet işte. Bir daha afiyet. Ya Resulallah bir şey daha söyle. Buyurdu ki mübarek adam dünyada ahirette afiyette erişen adam felah bulmuş zaten bir şey kalmamış ki. Dünyada bela yok mu? Hastalık yok. Musibet yok, üzüntü yok. Ahirette azap yok. Afiyet. Ya Kadir gecesine rastlasam afiyetten başka bir şey istemem diyor Ayşe annemiz. O kadar dua bildiği halde. Afiyet. Onun için burada da bu duada ne diyor Salih el-Mürri Hazretleri? İç savaş, iç kargaşa oldu. Ben de ne yapacağım şaşırttım. Rüyamda biri geldi. Dedi ki söyle. Salih el-Mürri düşün artık. Tebaî tabi'in yani. Dedim ne söyleyeyim? Dedi söyle. Allah'ım ey benim Allah'ım. Şu duanın manasına bakar mısınız? İnni ben la emlikü güç yetiremem. Malik olamam. Li nefsi kendim için darran. Ne bir zararı savuşturmaya. Ve la nef'an. Ne bir faydayı temin etmeye. Ve la mevten. Ne ölümü uzaklaştırmaya. Ve la hayaten. Ne hayatı celbetmeye. Ve la nüşuran. Ne efendim diriltmeye, ne kimseyi diriltmeye, ne kendimi diriltmeye, Hiçbir şeye güç yetiremem. Öyle miyim? Ben öyleyim. Sen nasıl? Zarar savuşturabiliyor musun? Kendi başına. Ölüm gelse def edebiliyor musun? Canın çıkacak olsa yeni bir hayat, taze bir hayat getirebiliyor musun? Hiçbirine malik değilim. وَلَا سَتُوَنَا خُزَ اِلَّا مَا عَتَيْتَنِ Ya Rabbi senin bana verdiğinden başka hiçbir şeyi almaya da gücüm yok. Bak ne güzel. Haddini bilmek. Ya sen bana vermezsen diyor, burada gözümün önünde dursa, elime konsa, ağzıma konsa diyor, ben almaya güç yetiremem. Yemeye güç yetiremem, bulmaya güç yetiremem. Sen verirsen diyor bana, ben alabiliyorum bir şey. İnsan haddini bilecek ya Allah'ına karşı. Ben kazandım, ben ettim, ben buldum, ben getirdim. İlaç buldum, onu kullandım, ona gittim. Yürüyüş yaptım, yüzme yaptım, spor. Sen bana ne ver, bir şey vermezsen ben almaya güç yetiremem. Sen beni bir şeyden korumazsan, ya ne sorun? Yattığın yerde, en lüks o evde, odada veyahut da bilmiyorum, 100 kat gökdelenin en lüks otelin şeyinde oraya akrebi getirir ya. Bir de bir yataktan akrep çıkar ya. Yılan bile çıkar ya. Mevla istesene. Kimle getirir? Neyle getirir? Allah. Sepetle getirir. Yemekle getirir. Neyle getirirse getirir. Ya 50. 100. kata çıksan. Sen beni korursan adam yatsa yılandan akreplerin içine bir şey olmaz. Ama sen beni korumadığın zaman benim hiçbir şeyden kurtulmaya, korunmaya güç yetiremem. Zırhların içine girsem ölüm gelir bulur. Burçların içine gitsem, kalelerin kulelerin içine gitsem ölüm gelir bulur. En sağlıklı adama hastalık gelir çatar. En mikroptan korunaklı adam korona olmuş. Mikropların içinde yüzüyor adam orada hastalık. Dikkat de etmiyor. Ona bir şey olmamış. Tedbir almak lazım değil demiyoruz. Ama tedbir takdiri bozamaz diyoruz. O zaman Allah'a yalvarmak icap eder. Şu duaya bak. Senin beni korumadığın şeyden ben korunmaya hastalık, ölüm, musibet, iç savaş, dış savaş, kargaşa, fitne, malım, canım, çoluğum, çocuğum, sevdiklerim. Sen korursan ancak sen korursun. Senin korumadığın bir şeyden korunmaya güç yetiremem. O halde ne istiyorsun benden kulum? فَوَفِّقْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ Şu çok büyük bir dua ya. Mana aleminde öğretildi bu ya. Vahiyden sonra ne gelir? Evliyaullah'a ilham gelir. Salih rüya nedir? Nübüvvetin cüzlerinden bir cüzdür. Salih el-Mürri gibi tebay tabiine gösterilir bu ya. Öğretiliyor. Onun için bütün kitaplarda yer alıyor. Bütün ulema kabulle telakki etmiş. Ya Rabbi ne olur sen söz bakımından, amel bakımından, yani söz konuşma bakımından. Çünkü adam bir söz konuşur, kafası gider ya. Bir söz konuşur, belaya girer başlıyor. Malı canı gider ya, bir laf konuşursun. Sonra adam sana hesap sorar, sen benim aklıma bunu demişsin, bilmem ne, git de. Sözüne dikkat edeceksin. Tabii gıybet, dedikodu, iftira bilmem. Zaten İslam'a uysan birçok beladan kurtulursun gerçi. Ya Rabbi o halde sen beni söz bakımından neleri seviyorsan, konuşmamı istiyorsan, razı geldiysen ve amel bakımından, davranış bakımından, hareket bakımından, tavır ve tarz bakımından, öyle ya şimdi. Nasıl davranacağım, nasıl edeceğim? Olaylar gelişiyor, ortalık karışmış mesela. Ben şimdi bu durumda nasıl davranacağım yani? Nasıl hareket edeceğim yani? Ey Allah'ım diyor, sen hangi davranışını seviyorsan, razı geliyorsan beni ona muvaffak et. Hangi lafı konuşmaya seviyorsan, razı geliyorsan beni ona muvaffak et. Bu ne demektir? İradeni Allah'a teslim etmek. Mevla'ya sen böyle yalvarırsan, Mevla sen sevmediği, razı olmadığı bir işe sokar mı daha? Bak ne dedi o zat? Geldi dedi ki bana, kul söyle bakalım. Çok kafan karıştı senin. Ben de dedim, makul ne söyleyeyim? Dedi bunu söyle. Söyledi. Tamam söyledim. Dedi bana ki, indi'a biha fehuve fi afiye. Şuraya bak. Ya bu ciddi bir rivayettir. Bu roman değil. Eğer bir kargaşa, fitne, fesat, ortalık her cümers, ne yapacaksın şaşırtmışsın. Ey kurban olduğum Allah'ım, ben bu duayı hemen ezberlemem lazım. Ne konuşacağıma dikkat etmem lazım. Ne yapacağıma dikkat etmem lazım. Yanlış yaparsın, bu sefer millete de bir şey söylersin. Onları da yanlışa sevk edersen bütün milletin de vebaline, kanına girersin. Onun için çok yanlış edenler olmuyor mu? Oluyor. Eğer buyurdu o zat bana, bir insan bir ihtilaf, bir kargaşa, bir fitne, kimin ne yapacağını şaşırttığı bir bocalama döneminde bu duayı okumak nasip olursa o kişi afiyettedir. Bitti, garanti. Afiyettedir ne demek? Dünya ahirette isteyeceğim şey afiyet değil miydi? Afiyettedir ne demek? Ona bela olmaz. Onun için okuyacağız. Allahümme inni la emlikü li nefsî darran ve la nef'an ve la mevten ve la hayâten ve la nüşûrâ ve la estatî'u en âhude illâ mâ âtaytenî ve la ettekiye illâ mâ vekaytenî fevaffiqnî limâ tuhibbu ve terdâ minel kavli vel amel. Ezberledim elhamdülillah. Yani de unuturum şimdi tabii bir de yeni. Bu yaştan sonraki ezberini eskiden olsa unutmuyordum. Şimdi unutabiliyorum. Devam edersem unutmam. Her zaman da kitap açamıyorsun yani. Onun için tabii ben size sayfayı söylüyorum. 152. sayfada hadis rivayetin yani diyeyim metni. 153'te de duanın metni şerif yani metni şerif derken duanın. O rivayetin metni. Bu duanın metni. Duanın metni demek okunacak olan Allahümme la emlikü. Çok muazzam bir şey. Sen beni korumazsan ben korunamam ya Rabbim. Onun için bunun bir de ilavesi varmış. Ben onu nereden şey yaptım şimdi? Ha şundan. Rivayet-i İbn-i Öbüt Dünya'nın ilavesinde İmam Beyluni'de var o. İmam Beyluni'de. O da güzel. Onu da ilave edelim. Ne diyor? Her gün 3 kere okunması. Bir kere 3 kere okunması meselesi çıktı. Bir de devamı çıktı. O da ne? فَوَفِّقْنِي لِمَا تَرْضَى لِمَا تُحِبُّ de vardı. فَوَفِّقْنِي لِمَا تَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فِي عَافِيَةٍ فِي عَافِيَةٍ afiyet içerisinde ya hayyu ya kayyum la ilahe illa ente ya erhamer rahimin. O zaten bildiğimiz şeyler işte eklersen sonra bir fi afiyetin ya hayyu ya kayyum la ilahe illa ente ya erhamer rahimin. Yani 3 kere okudu. En azından 1 kere oku. O zat ona zuhuratta gördüğü zat ona 3 demedi. En azından sen 1 kere okusa da çok fayda görür. Zaten bu dua yapabilirse afiyettedir diyor. Yeter ki yapabilmeye muvaffak olunmasın mesela. 9 türlü yüzgeç bilip denize düşünce boğulan merkep gibi olmamak yani. Başına gelen de o duayı istihzar edip hemen okumak kime nasip olursa o afiyettedir. Ama bilmesen nasıl nasip olacak? Ben sana anlatmasam nereden bileceksin? Mecburen yani anlatmamız, yazmamız, etmemiz lazım. Artık Allah Teala kime nasip ederse o afiyettedir. Kime nasip etmezse o beladadır. Ne'ûzu billâhi min şurûri enfusina ve min seyyâti amalina. Ta burada neler. Ben sadece bir tane iki tane söyleyeyim. Meşayihin ne duaları. Aman ya Rabbi ya Rabbi. Hele İmam-ı Azam Efendimiz'in o duasının kaynaklarında ta neler gördüm ya. Neler gördüm ya. Allah Allah. Çok daha rivayetler varmış da ben tabii saat duası sonra da kaynakları gördüğüm kaynaklar oldu. Bu şeyin Ahmed el-Rıfai Hazretleri de bunu rivayet etmiş. Sonra onu da gördüm Fereş'te. İmam-ı Azam duası. Sayfa 130'da olan çok mühim dua. Efendim bunları da beyan etmek icap eder. Fakat işte yani size yeterli kadar elhamdülillah bütün kaynaklarıyla beraber ben size yazdım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ondan sonra Gümüşhanevi Hazretleri'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt, Çağrı Yâr-ı Güzin 4 halife ile tevessül duası var. Bunda Eshab-ı Kehf de var. Eshab-ı Kehf'in esması da var, isimleri de var. Bu da çok acayip bir dua olarak 160-161'de. Onu da okursunuz inşallah Rahman. Daha ne diyeyim size, ne kadar dualar zikrettim size, beyan ettim size. Bilindik gibi bir şey değil. Allah Allah. Ve lakin tabii ki yine hastalıklardan, marazlardan, belalardan korunmak, kurtulmak için ben size diğer ameller babı açtım. 7. bölüm insanlara iyilik yapmak, sabah akşam sadaka vermek, kurban kesip fakirlere dağıtmak. O arada da ne dedik? Hacet namazı kılmak. Şimdi burada hacet namazı hakkında 2 tane çok önemli namaz yazdım. Bu 2 namazı da anlatacaktım. Fakat şu anda sohbet vaktimiz doldu. Yani çok da sizi geçe bırakmayalım. Geceler çok kısa, bir avuç. Geceler bir avuç. Yani yatıyorsun, yani geç de yatarsanız hepten teheccüd de kaçar. Sabah namazı bile kaçırma tehlikesi olanlar var. Onun için geç yatmak uygun değil. Allah'ım cümlemize fazl-ı keremle sıhhat, afiyet, husn-u afiyet, husn-u akıbet, husn-u hatime ve maddi manevi belalardan afiyet, kurtuluş, koronalardan, vebalardan halas ve sıhhat-u afiyetle ilim meclisine iştirakler müyesser eylesin. Amin. Cümlemiz cennetiyle cemaliyle rıza şerifiyle likaşı. Huslatiyle mesrur eylesin. Amin. Amin. Rahmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethiren. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırlı muratlarımızın husulü için, dualarımızın kabulü için, cennetiyle cemaliyle müşerref olup, rızasıyla huslatiyle müşerref olup, azabından gazabından halas olmamız niyetiyle. El-Fatiha Allah'ım.